إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فأبرد الله سبحانه وتعالى gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana, neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallama, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo uz Allahumu dželle vala pomoć i dozvolu završili komentar prva dva poglavlja, knjige Rijadu as-Salihin, autora imama An-Nevevija, rahimahullahu ta'ala. Komentarisali smo prvo poglavlje, a to je dakle bilo poglavlje ihlasa wa ihdaru nije, poglavlje o iskrenosti i prisutnosti nijeta u svim dijelima. Zatim smo nakon toga komentarisali drugo poglavlje, a to je dakle bilo poglavlje o teobi, te smo došli do trećeg poglavlja, ako se ne varam, dakle poglavlje o sabru, i njega smo otpočeli spomenuši dakle šerijatske, spomenuši ajete koje autor rahimahullahu ta'ala spomenuo u ovom poglavlju. Te smo došli do haditha koje je autor rahimahullahu ta'ala naveo u ovom poglavlju. Pa stoga prelazimo inša Allahu ta'ala na prvi hadith, hadith Ebu Malika al-Haritha ibn Asima al-Ash'arija radijallahu anhu, koji kaže kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallamem. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao: "At-tuhuru shatru al-iman." Čistoća je pola imana. "Walhamdulillah tamla'u al-mizan." A hvala Allahu, riječi dakle zahvale, one ispunjavaju mizan, one ispunjavaju mizan, vagu. "Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-samawati wal-ard." A riječi subhanallah walhamdulillah ispunjavaju ono što je između nebesa i zemlje. Was-salatu nur, zaista je namaz nur. Was-sadaqatu burhan, a sadaka je dokaz. Was-sabru diya, a sabr je svjetlost. Dakle, isto poput ovaj nura, prevodimo ga u našem jeziku, jer je jedno i drugo, dakle, svjetlost u našem jeziku, ali inša Allahu tada pojasnit ćemo koja je razlika između nura i dija'a. Wal Qur'anu huđetu leke au alejke, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Kullu nasi jagdu fe ba'i'u nafsahu fe mu'tiquha au mubiquha, svi ljudi osvanu, pa među njima ima oni koji prodaju svoju dušu i otkupe je, a ima i oni koji je upropaste. A ima i oni koji je upropaste. Hadith bileži ima Muslim, rahimahullahu ta'ala. Dakle, ovo je prvi hadith, hadith Ebu Malika, radijallahu anhu wa arda, u kojem Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallaman govori o odlikama ovih stvari koje su navedene u hadithu. Između njih se spominje i sabr, strpljivost, pa je upravo zbog toga autor rahimahullahu ta'ala naveo dakle ovaj hadith u poglavlju o sabru, u poglavlju o strpljivosti. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: At-tuhuru šatru al-iman. Zaista je čistoća pola imana. Zaista je čistoća pola imana. Kako dakle i na koji način je čistoća pola imana? Ovaj dakle hadith može imati dva značenja. Ukoliko bi rekli da se ovdje pod imanom cilja na namaz, da se cilja na namaz, jer u šerijatskim tekstovima ćemo naći da gospodar dželle veala namaz naziva imanom, kao što je slučaj u kojem ajetu gdje Allah dželle veala naziva namaz imanom. Neće propasti molitva vaš. Naam. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Allah dželle veala neće upropastiti vaš iman, vaše vjerovanje. A ovo je dakle po konsenzusu svih mufesira, ovaj ajet u kojem se spominje riječ iman se odnosi na namaz. Jer je ovaj ajet objavljen povodom ashaba radijallahu anhum koji su preselili prije nego li je promijenjena kibla. Pa su neki ashabi radijallahu anhum upitali šta je dakle sa namazom onih ashaba koji su klanjali prije nego li je došlo do promjene kible. Pa je gospodar dželle veala objavio ovaj ajet: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Allah dželle veala neće poništiti vaš iman, to jest vaš namaz kojeg ste klanjali prema Bejtu el-Maqdisu prije nego li je promijenjena kibla. Stoga kažemo, ako se ovdje pod imanom cilja na namaz, onda je jasno kako je dakle čistoća pola namaza. Jer dakle bez čistoće, bez abdesta nema namaza. A ukoliko bi pak rekli da je iman ovdje ono što je poznato kod ahle sunneta wal džemaata, a to je da je iman govor i djelo. Da je iman govor i djelo. Ovo je najpoznatija definicija kod učenjaka ahle sunneta wal džemaata. Da je iman dakle govor i djelo. Onda kako i na koji način je tuhur ili pak čistoća pola imana? Na taj način što u stvari iman predstavlja ili se sastoji od dvije cjeline. Od tahlije i tahlije. Od čišćenja i zatim nakon toga kićenje, da se tako izrazimo. Od čišćenja i kićenja. Što se tiče dakle čišćenja, to je dakle čišćenje i odbacivanje širka, fusuka, griješenja, nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Također čišćenje i alejkum selam rahmetullahi ve berekatuh. Također čišćenje i odbacivanje svaki vid dakle tjelesne nečistoće. To je dakle alejkum selam rahmetullahi ve berekatuh. To je at-tahlije, čišćenje. I zatim nakon toga drugi dio, a to je at-tahlije, kićenje. A da zatim kada se čovjek dakle odrekne od ovih stvari, kada se očisti od ovih stvari, od širka, od kufra i tako dalje, da se zatim nakon toga okiti imanom. I zato nalazimo u suri dakle Al-Bakare da gospodar dželle veala kaže: "Femen yekfur bit-taguti wa yu'min billah." Onaj ko ne vjeruje u taguta, učini kufru u taguta. Ovdje dakle ovaj prvi dio, tahlije. Ovdje ovaj prvi dio tahlije. A zatim nakon toga wa yu'min billah. I vjeruje u Allaha dželle veala. Ovdje ovaj drugi dio, a to je dakle tahlije. I ovaj dakle prvi dio, a to je odricanje, čišćenje i tako dalje, on dolazi prije ovog drugog dijela, a to je dakle tahlije. Dolazi prije njega. Jer kada bi čovjek, primjer radi, da pojasnimo kroz primjer, kada bi čovjek bio prljav, draga braćo, da li bi imalo smisla da na svoju dakle prvu prljavu odjeću stavlja dakle miris? Ne bi dakle imalo smisla. Već kažemo, najprije dakle promijeni svoju odjeću, očisti je, a zatim nakon toga stavi dakle miris. Tako i ovdje. Dakle, džaba je, ako se čovjek ne odrekne, ako ne učini mu prvu stvar, et tahlije, a to je dakle odricanje i čišćenje, ako se okiti, dakle posjeduje kod sebe iman, vjeruje Allaha dželle veala, ali se nije odrekao od onoga što se obožava mimo gospodara subhanahu wa ta'ala. Tako da rekao, ako kažemo da je ovdje iman govori djelom, onda čišćenje je pola imana, onda se cilja na to da se čovjek treba očistiti od ovih stvari koje smo spomenuli, očistiti, odstraniti od kufra, od širka, od tjelesne i duhovne, da se tako izrazimo, nečistoće. A to je dakle jedna polovina imana, zatim nakon toga ostaje druga polovina imana, a to je obožavanje gospodara subhanahu wa ta'ala. Obožavanje gospodara subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ove riječi alhamdulillah da one ispunjavaju mizan, da one ispunjavaju mizan, to je svagu na sudnjem danu. Alhamdulillah, ove riječi dakle hvala Allahu dželle ve ala, predstavljaju dakle pohvalu ili hvalu gospodara subhanahu wa ta'ala. I one predstavljaju najbolji oblik zahvale Allahu dželle ve ala. I zbog toga je gospodar dželle ve ala otpočeo svoju knjigu ovim riječima. Dakle, Fatiha, prva dakle sura Allahove dželle ve ala knjizi, ona upravo počinje ovim riječima Elhamdulillah. Hvala Allahu. Elhamdulillah. Ovdje dakle ovaj elif, kako u Fatihi, tako i ovdje u ovim riječima Elhamdulillah, on je u arapskom jeziku elifu el-istigraq. Elif sveobuhvatnosti. U smislu da obuhvata svaki vid zahvalnosti. Drugim riječima, svaki vid zahvalnosti pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. On je taj kojem se dakle zahvaljujemo na svakom stanju. Kojem se zahvaljujemo na svakom dakle stanju. I onda kada je čovjek u hajru i onda kada ga zadesi kakav musibet. Pa je od sunnata Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo da kada bi ga zadesilo kakvo dobro, da mi Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio hvala Allahu, ili pak da bi govorio alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Hvala Allahu jalla wa ala, čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela. Čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela. A ako bi ga zadesilo kakvo loše, Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi govorio kako? Alhamdulillah ala kulli hal. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na svakom halu, na svakom dakle, na svakom stanju. Dakle, zahvala, ove riječi alhamdulillah, zahvala Allahu dželle vala, ovo su riječi koje su teške na mizanu, na sudnjem danu. I zato je ovdje rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ove riječi ispunjavaju mizan, to jest čine ga teškim. A mizan je dakle vaga koju će gospodar dželle vala postaviti na sudnjem danu i koja posjeduje koliko tasa? Dva tasa. Koja posjeduje dva tasa. I na njoj će biti vagana dobra i loša djela. Šta će biti vagano? Djela, čovjek ili listovi? Šta će biti vagano? A? Djela i listovi. Pa im, Allahu poslanik kaže da će doći na sudnjem danu čovjek koji je ogroman, krupan, ali neće dakle biti na vagi nikoliko, neće biti vrijedan nikoliko mušica. Rekao je također za kojega sahaba da su njegove noge na sudnjem danu biti teže od brda Uhud, znači da će stavljati čovjek. Šta će biti vagano? Imamo dokaz djela, dobro, kako da odgovorim na hadis, da će noge biti njegove teške na sudnjem danu. Poput da će biti poput brda Uhuda. I ovaj čovjek ogroman i krupan, ali na vagi neće biti ni koliko krilo mušice. Kako dakle da odgovorimo ovdje dakle... ne ste krivi, pošto kako se zvije različne, prije vas učenjaci se različne. Znači učenjaci se razilaze. Ovo je dakle jedna od mesela, sporednih akaidskih dakle mesela, u kojima postoji razilaženje kod ahlu sunnata wal džemaata. Pa postoje dakle sva tri mišljenja. Pa postoje sva tri mišljenja. Mišljenja će biti dakle vagana dobra djela. Mišljenje da će dakle da će gospodar dželle vala dobra djela pretvoriti dakle u materiju, a zatim nakon toga da će biti dakle stavljana na vagi na sudnjem danu. Mišljenje da će biti vagane dakle da će biti vagani listovi ili pak djela, knjige u kojima su zapisana ta djela. I treće mišljenje da će biti vagan dakle sam čovjek. I za sva ova tri dakle mišljenja imamo hadise Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji o tome govore. Tako da ova mesela razilaže, neki su učenjaci pokušali dakle spojiti i reći Allah najbolje zna da će biti vagano sve troje. Da će biti vagani čovjek, da će biti dakle vagana i njegova djela dobra i loša, i da će biti dakle vagana i njegova knjiga u kojoj su zapisana dobra i loša djela, Allah dželle veala najbolje zna. Ali dakle kažemo da je to dakle ta vaga, osjetilna vaga, Ehlu Sunne vel Džemaa kažu da je ova vaga, osjetilna vaga, koja zaista posjeduje dakle dva tasa na kojoj će biti vagana dobra i loša djela. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bayna as-samawati wal ard. A ove riječi dakle subhanallah, zahvala Allahu dželle veala, walhamdulillah, one ispunjavaju ono što je između nebesa i zemlje. To zbog toga što ove riječi obuhvataju prije svega tenzihullahi min kulli naqs. Obuhvataju tenzih. Šta znači tenzih? Znači negirati Allahu dželle veala bilo kakvu manjkavost, bilo dakle kakvu, bilo kakav nedostatak, mahanu i tako dalje. I zato vidimo dakle Allahovoj dželle veala knjizi da dosta često nakon što se spominju govori mušrika, da gospodar dželle veala kaže wa subhanallah, neka je slavljen Allah dželle veala. To jest gospodar dželle veala je čist od onoga što mu mušnici pripisuju, od manjkavosti, od mahana, nedostataka koje ne dolikuju gospodaru subhanahu wa ta'ala. Tako dakle da našim riječima kada kažemo, kada veličamo gospodara dželle veala i kada kažemo subhanallah, mi na taj način negiramo da se Allahu dželle veala može pripisati bilo kakva manjkavost, bila kakva slabost, bilo kakav nedostatak. Kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Reci, ovo je moj put, ja pozivam k Allahu, ja i oni koji me slijede, ala basiratin, na basiratu, dakle sa znanjem, sa jasnim dokazima, ana wa man ittaba'ani, ja i oni koji me slijede, wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Neka je slavljen Allah dželle veala, ja nisam od mušrika. Neka je slavljen Allah dželle veala od toga dakle da budemo poput oni koji Allahu dželle veala pripisuju ono što ne dolikuje gospodaru subhanahu wa ta'ala. Tako da dakle ove riječi subhanallah obuhvataju tenzih ili pak negiranje Allahu dželle veala bilo kakve manjkavosti, nedostatka i tako dalje. Walhamdulillah, i hvala Allahu dželle veala. Ovdje dakle s druge strane imamo tahlije, a to je dakle kićenje, a to je dakle zahvala Allahu dželle veala. Zbog toga dakle što ove riječi obuhvataju, ova značenja koje smo spomenuli, ona su dakle toliko vrijedna i ispunjavaju ono što je između nebesa i zemlje. Wassalatu nur, kaže dalje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, wassalatu nur, a namaz je nur. Namaz je svjetlo. As-salatu nurun lil abdi fi qalbihi. Namaz je dakle nur čovjeka u njegovom srcu. Nur čovjeka u njegovom srcu, dakle istinski. Dakle nur, namaz je taj koji čovjeku daje nur u njegovom srcu. I dakle svaki mu'min, svaki vjernik ima kod sebe dakle nura u svome srcu. I kao što kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, i na osnovu tog nura kojeg čovjek posjeduje na ovom dunjaluku, bit će i prelazak preko sirat ćuprije na sudnjem danu. Pa će među ljudima biti oni kojima će njihov nur biti poput brde, poput ogromne planine, poput brda. Nekome dakle manje od toga, pa sve manje i manje, tako da će nekome biti nur koliko dakle na vrhu njegovog nožnog prsta. Pa će mu on čas osvijetliti na sirat ćupriji, a čas se ugasiti. Ali cilj je da kažemo dakle da svaki čovjek, svaki vjernik posjeduje nur. Da li je dakle veći ili manji, u zavisnosti od njegova imana, od njegovih dobrih djela. Tako da je namaz dakle nur za čovjeka u njegovom srcu. On je nur u njegovom licu. I zato je među selefu salihin bilo oni koji su govorili, onaj ko se osami sa gospodarem Jelle va'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, noću, dakle, Allah Jelle va'ala ga odjene svojim nurom. To jest gospodar Jelle va'ala mu podari nur. Gospodar Jelle va'ala mu podari nur. Wa fi qabrihi. Namaz je taj koji će čovjeku biti također nur u njegovom kaburu. U njegovom kaburu, u grobu. Kada bude, dakle, tmine, tada će namaz biti njegov nur. Wa fi hashrihi. Wa fi hashrihi. I također na sudnjem danu. Namaz će biti nur čovjeku na sudnjem danu, isto tako dakle kada bude prolazio preko siraću prije. Kaže šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala, "Wa li hadha tajidu aktharan nasi nuran fil wujuhi aktharuhum salah wa akhsha'uhum fiha lillahi 'azza wa jalla." I zato ćeš naći da najviše nura na svojim licima imaju oni koji su najvećeg namaza, koji imaju dakle puno namaza, "wa akhsha'uhum fiha lillahi 'azza wa jalla." I oni koji su njemu najviše skrušeni, Allahu subhanahu wa ta'ala. وكذلك تكون نورا للانسان في قلبه تفتح عليه باب المعرفه. Također namaz biva nur čovjeku isto tako na taj način što mu otvara vrata spoznaje gospodara subhanahu wa ta'ala. Vrata spoznaje Allahovi dželle ve ala propisa, Allahovi dželle ve ala djela, njegovih imena i svojstava. وهي نور في قبر الانسان. On je također nur čovjeku u njegovom kaburu, jer je namaz stub islama. Kada ga čovjek obavi, može dakle zgrada da opstane sebebom tog stuba, a ako ne uspostavi dakle taj stub, onda nema ni građevine koja u stvari počiva na tom dakle stubu. Također u drugom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, 5 dnevnih namaza, onaj ko bude vodio računa o njima, koji bude dakle čuvao, obavljao, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyama, oni će mu biti ti namazi i nur i dokaz i spas na sudnjem danu. Wa man lam yuhafiz 'alayha lam takun lahu nur, a onaj ko ne bude vodio računa o njima, neće mu biti niti nur, niti dokaz, niti spas na sudnjem danu, i biće proživljen sa kime? Sa, da, Karunom, Faraonom, Hamanom i Ubej ibn Halefom. Hušire ma Firaon, bit će proživljen sa Faraonom, sa Hamanom, sa Karunom i Ubej ibn Halefom. I ovo je dakle još jedan od mnogobrojnih dakle dokaza, indirektnih dokaza, koji ukazuju na kufr, dakle onoga ko ostavi namaz, na nevjerstvo onoga ko ostavi namaz. Jer je ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo da će ostavljač namaza na sudnjem danu biti proživljen. Sve koje ovdje spomenuo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem su nevjernici. Sve su dakle nevjernici. I ne samo da su nevjernici, već dakle šta više glavešine, predvodnici u kufru. Faraon, Karun, Haman, Ubej ibn Halef. Sve su dakle oni predvodnici u kufru. I sjećate se riječi Ibn Qayyima rahimahullahu ta'ala, kada je govorio ovom hadithu, spominjali smo ih ranije, pa kaže, onaj koga njegova vlast odvede od namaza, bude sebeb da ga odvrati od namaza, bit će proživljen sa faraonom. Jer je njegova vlast, jer ga je njegova vlast odvela od namaza, od ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koga njegov položaj odvrati od namaza, bit će proživljen sa s kim? Haman ili Karun? Koji? Zašto Haman? Zato što je Haman bio, dakle, ministar, tako reći, pomoćnik. Položaj, dakle, imao je položaj, ministar unutrašnjih poslova. Od njega je, dakle, faraon tražio šta? Sagradi toranj, stepenice, da se popenje ka Bogu Musa, kao što je rekao faraon. Pokale ja Haman, Haman se, dakle, isto tako spominje i imenom. Wallahove jelle vala knjizi, ja Hamanu ibn li sarha, sagradi mi toran, la'alli ablugu l'asbab, asbaba samavati fa attali'u ila ilahi Musa. Ne bi dakle dopro do nebeskih svoda, ne bi dopro do Boga Musa. Onaj koga njegovo bogatstvo odvrati od namaza, kaže Dalibnu Qayyim, on će biti proživljen sa Karunom. jer dakle kada se navodi primjer bogatog čovjeka, onda se navodi primjer Karuna, njega gospodar Dželle Vala navodi kao primjer u svojoj, kao primjer dakle u svojoj knjizi. I onaj koga njegova trgovina bude dakle odvela od namaza, obuzetost trgovinom, onda će biti proživljen sa Ubej ibn Halefom, kojeg je dakle njegova trgovina, razlog dakle tako reći jurnjave za trgovinom, je bila ta koja ga je odvela od ibadeta Allahu Dželle Vala, od pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Tako dakle da je namaz, draga braćo, nur čovjeku u svakom smislu. Namaz je nur čovjeku u svakom smislu i na čovjeku je da nastoji da obavlja dakle što više namaza, kako bi imao što više dakle nura, kako bi imao što više nura po pitanju svoga imana. Wa amma sabr, a što se tiče sabra, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao innahu diya, u ovom dakle hadithu salatu nur, a za sabr je rekao wa sabru diya. Jedno i drugo na našem jeziku prevodimo kao dakle svjetlost, ali razlika između nura i dija'a jeste što dija jeste svjetlost u kojoj ima topline, harareta, ima dakle vreline, ima vreline. I zato kaže gospodar Dželle Vala, huve allazi ja'ala šemsa dija'a wal kamara nura, on je taj koji je sunce učinio da bude dija, a kamer, mjesec, da bude nur. Dakle, s obzirom da sunčeva toplota jeste svjetlost, jeste svjetlost u kojoj ima topline, vreline, koja ima vreline. Zbog toga gospodar Dželle Vala ovu svjetlost naziva dija. A s obzirom dakle da u svjetlosti mjeseca nema ove vreline, gospodar Dželle Vala naziva njegovu svjetlost nurom. Naziva njegovu svjetlost nurom. To je dakle razlika između dija i nura. Namaz je nur, a sabr isto tako dakle svjetlo, a i sabr isto svjetlo. Zbog čega dakle ga naziva Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dija? Zato što u njemu ima hararata, sabr je vruć, jel da? Da bi osaburao kada se čovjekova duša da ugrije u takvoj situaciji, znači tada nije lako da čovjek osabura. Znači u njemu ima poteškoće. U njemu ima poteškoće, čovjek treba dakle da savlada svoj nefs, da savlada dakle svoju dušu, da bi osaburao i tako dalje. Ima dakle poteškoće, to je taj harara, ta vrelina. To je u stvari ta poteškoća. Pa je zbog toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nazvao dakle sabr dijaom, svjetlošću u kojoj ima vreline. Wa sadaqatu burhanun. A sadaqa, udjeljivanje dakle na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu, jeste burhan, jeste dokaz čovjeku. Dakle, dokaz njegova imana. Kako i na koji način je sadaka dokaz čovjekova imana? Na taj način što je mal, mahbub, drag čovjeku. Gospodar Dželle Vala u svojoj knjizi u suri Al-Fajr kaže: "Wa tuhibbuna Hamza, wa tuhibbuna al-mala Hamza hubban jamma." Allah te nagradi. I vi dakle volite imetak ogromnom ljubav, velikom ljubavlju. Stoga mal je po prirodi dakle, čovjeku drag. On je po prirodi čovjeku drag. On nufusu šehihatun bihi. I duše škrtare po pitanju imetka. Fa idha bedelehu l'insanu lillahi, fa innal insane la jebzulu ma juhibbu illa lima huva ahab ilaihi minhum. Pa kada ga uloži, taj imetak koji mu je drag, kada ga uloži radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onda to ukazuje šta? Da insan ne ulaže dakle ono što voli osim zbog onoga ili radi onoga koga još više voli. Insan dakle, taj imetak koji mu je drag, on ga ne ulaže ili ne daje, koji mu je drag, ne daje osim dakle onome ili koji mu je još draži od tog imetka. A to je dakle u ovom slučaju gospodar Dželle Vala, Allahova Dželle Vala vjera. Tako da je dakle davanje sadake, udjelivanje na Allahovom Dželle Vala putu, dokaz ako bude dakle iskreno u ime gospodara Dželle Vala, ne dakle radi pretvaranja pred ljudima, već iskreno radi gospodara Dželle Vala, to je dokaz čovjekova imana. jer je udjelio ono što mu je drago i dao prednost Allahovom dželle veala zadovoljstvom na dakle škrtosti svoje duše koja ga poziva da škrtari. Šejtanu ja'idukumul fakhra wa ya'murukum bil fahsha. Šejtan je taj koji vas nagovara na fakr, koji vas plaši siromaštvom. On je taj koji vas plaši siromaštvom. Pa kada čovjek dakle to uradi, onda je to dokaz njegova dakle njegova imana kod gospodara subhanahu wa ta'ala. Walihada tajidu akthara an-nasi imanan billahi azza wa jalla aktharuhum sadaqa. Naći ćeš, kaže šejh Uthejmin rahimehullahu ta'ala, naći ćeš da su najvećeg imana u gospodara dželle veala oni koji su najveće sadake. Naći ćeš da su najveće imana u gospodara dželle veala oni koji su najveće sadake. Tako u svim ovim stvarima koje smo spomenuli može se zasebno naširoko dakle govoriti i doći će ove stvari možda i zasebno u svojim poglavima, pa će biti detaljnije riječi o njima, ali cilj dakle, u kratkim crtama ukazati na značenje ovih riječi Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sadaqatu burhan, da je dakle sadaqa dokaz kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Thumma qala ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Na kraju je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. I Kur'an je dokaz za tebe ili pak protiv tebe. Ili pak protiv tebe. Kur'an je Allahovo dželle veala uže za koji gospodar dželle veala naredio da ga se čvrsto držimo. Va'tasimu bihablillahi jamia. Svi se čvrsto Allahova dželle veala užeta držite i nikako se ne podvajajte. Wa huma hujjatullahi ala khalqihi. I on je Allahov dželle veala dokaz protiv njegovih stvorenja. Pa će biti ili dakle dokaz za tebe ili dokaz protiv tebe. Što se tiče onoga koji ispuni dakle vađib, obavezu Kur'ana, a to je dakle prije svega tasdiku bil ahbar, da čovjek povjeruje u sve ono o čemu ga obavještava Allahova dželle veala knjiga. To je prvi vađib sprem Allahove dželle veala knjige. Wamtithalul awamir, izvršavanje naredbi. Wajtinabu an-nawahi, i klonjenje zabrana. Wa ta'zimu hadha al-Qur'an al-Karim wa ihtiramu, i veličanje i uvažavanje dakle ove uzvišene Allahove dželle veala knjige. U ovakvoj situaciji onaj ko ispuni ove stvari koje smo spomenuli, ove dakle četiri stvari, to je onaj kome će Kur'an biti njegov dokaz za sudnjem danu. A s druge strane, ako situacija bude dakle naopako, pa dakle čovjek omalovaži Allahovu dželle veala knjigu, ili pak učini heđr. Heđr je u osnovnoj znači ostaviti, napustiti. Od toga dakle i heđr bojkot. Kada se neko dakle bojkotuje, heđrimo ga, bojkotujemo ga. Dakle, heđr Allahove dželle veala knjige. Lafvan wa ma'na. Koji može biti heđr po pitanju riječi i heđr po pitanju dijela. Heđr po pitanju riječi dakle da se ne čita Allahova dželle veala knjiga. Da se ne izučava. Da se ne razmišlja o njoj. I tako dalje. A heđr po pitanju dijela jeste da čovjek ne radi po onome što je Allahovoj dželle veala u Allahovoj dželle veala knjizi. Kaže gospodar dželle veala u svojoj knjizi, wa qala ar-rasulu inna, kako ide šajet, ittehadu hadha al-Qur'ana mahjura. Pre toga kako ide? Kad se žali dakle Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, gospodaru zaista je inna qaumi, zaista je moj narod uzeo ovaj Kur'an mehđura, napustio ovaj Kur'an. Tako da njegovo napuštanje može biti napuštanje njegovih alfava, njegovih riječi, a može biti napuštanje njegov, dakle, dijela, to jest rada po njemu. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, draga braćo, nije spomenuo srednje, tako reći, stanje između ova dva stanja. U smislu da dođeš na sudnjem danu, a Kur'an nije ni za tebe, nije ni protiv tebe. Već dakle je jedno od ova dva stanja, nema trećeg stanja. Ili će biti dokaz za tebe na sudnjem danu, ili će biti dokaz protiv tebe na sudnjem danu. Wa kullu nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme na kraju ovog haditha, i svaki čovjek, svi ljudi osvanu, pa među njima ima oni koji prodaju svoju dušu i oslobode je. Prodaju svoju dušu, u onome što je zadovoljstvo gospodara subhanahu wa ta'ala. Daju dakle svoju dušu, prodaju svoju dušu na taj način što se dakle povinuju Allahovim dželle ve'ala naredbama i izvršavaju iste. Oni su ti dakle koji su sklopili ugovor sa gospodarem subhanahu wa ta'ala. Da će svoje dakle živote počiniti u pokornosti gospodaru dželle ve'ala. Ti dakle takvi su u stvari oslobodili svoje duše, to jest oslobodili okova ubudijeta, robovanja nekom drugom mimo Allaha dželle ve'ala na ovom dunjaluku. Oni su slobodni, pa makar na ovom dunjaluku dakle bili i u okovima, bili zatvoreni. Zato je šejhul islam ibn Temije rahimehullahu ta'ala govorio: "El mahbusu men habasahu hawahu." Zatvorenik na ovom dunjaluku jeste onaj koga su zatvorile njegove strasti, njegovi prohtjevi. To je dakle pravi zatvorenik. To je pravi zatvorenik. A onaj ko robuje Allahu dželle ve'ala, on je slobodan, pa makar dakle bio i u okovima. Stoga dakle, oni su oslobodili svoje duše na ovom dunjaluku od robovanja nekom drugom mimo Allahu dželle ve'ala. A na sudnjem danu oni su ih oslobodili od džehennemske vatre. Ev mubiquha, druga dakle vrsta ljudi, a to su oni koji su upropastili svoje duše na taj način što dakle nisu slijedili Allahovu dželle ve'ala knjigu i naredbe gospodara subhanahu wa ta'ala, već su se poveli za svojim strastima. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, a prije toga onaj koji prelazi svaku dakle granicu. Tagha yatghu, od kojeg dakle riječ taghut, onaj ko prelazi svaku granicu. Fama man tagha wa athara al-hayata ad-dunya, i koji daje prednost životu na ovome svijetu. Fa innal jahima hiya al-ma'wa, dakle vatra je njegovo boravište. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'an al-hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, a onaj ko se bude bojao stajanja pred svojim gospodarem subhanahu wa ta'ala, i onaj koji svojoj duši bude dakle zabranio da slijedi svoje strasti i svoje dakle prohtjeve, to je onaj kome će džennet biti njegovo boravište. To je dakle zadnje što se spominje u ovom hadithu Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallame. A dakle, kao što rekao smo, glavni razlog radi kojeg je autor ovaj hadith spomenuo u ovom poglavlju jesu riječi poslanika sallallahu alaihi wasallame u ovom hadithu wasabru dija, da je sabr dakle svjetlost kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Sabr je taj, draga braćo, kako smo ranije spominjali, sabr je ta stvar kojom se čovjek treba potpomognuti u poteškoćama, nedaćama i u musibetima. Kao što kaže gospodar dželle ve'ala: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." I vi se potpomažite sabrom i namazom. Pa je naredio gospodar dželle ve'ala da se u vremenu poteškoća, u vremenu dakle nedaća i iskušenja, kada čovjeka zadesi kakvo iskušenje i nedaća, da potpomogne sebe i da pomogne sebe sabrom, strpljivošću, i da pomogne dakle namazom, da pomogne sebi namazom. Ovdje se inshallah taala zaustavljamo uz Allahovu dželle vala pomoć i dozvolu, i ostavljamo komentar ostalih hadisa za naša sljedeća druženja bi iznillahi taala, ako nas gospodar dželle vala poživi do tada. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.